إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي شغالي تدعى لجودنا صلى الله عليه وآله وسلم هاجونكم قرم النبي جو السهاباء مكو ونبي ويونت دانو يونت غند جيابي الله مجيب بنغندد أندرني مدينة أمبال لدين الله جوكي شغال النبي صلى الله عليه وسلم ونبي كبهن شدال موك ونهن ورابهن ونهن برمنا بهن ونهن غند كواجهن woni hen keydi hen ganda ha joni ganda kuli hen fof hebibe der ganda o do dine kon gonna wonno ko sabu Allah be darti ganda ko majjar wonde to jomirado subhanahu wa ta'ala Allah walli be ko wiete sawraare e munyal ko gonnam hande be don rewbe kalten be seedo ha joni ganduda al-fari'atu binti malik o do ne ganda ko yimbe be don be ganduda tampani dine Allah o dine Allah o mawnugol mun ha joni inde mabbe keddi aduna he golle mabbe na halte wala gande rewbe tampani dino go nam sumayatu binti khibar o idi fu warede hen khadijatu en beedo tampere ji hen safiyatu binti abdul muttalib e wiyete be asma binti umayyah sen asma binti abi bakr en be hono be go nam ji cedele mawde dine he ummu salamata en ummu habiba en beedo fu go nam peri jaltile deele munen batte yidde o do dine wanam hande odo debbo al-fari'a binti malik hande mo kalaten do ko banum debbo abi sa'id al-khudri mo ganduda ko sahabi yanke lulludo no feewi wanam kambe galle mabbe do jaako idi be ganda nadde dinil islam der wuro madina he be jidi dino no feewi wanam be do galle mabbe ko yimbe teddube ko kambe fu be darani dino o de gande abi sa'id kay ko neddo lulludo no feewi sahabi yanke lulludo أي بني ودبو كالتن لبيتن الفريعة بنت مالك بن سنان الأنصاري ويتتدن غلقو لنم ناتي أغل مجر أري ونها جون فام لدين الإسلام أندلقو وني أودو كتغراي أدنه بني آدم على كتغرا سونا يوريو الله اللي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم دون غسلكو اللي يتغراني يمي جن يسونا يوريو الله نلادو الله تغيراكو يوريو الله جوميرادو كونو ويم النبي ريوانو الله دارو اوما جول هاكويدي مكو تيرا نو هوري رانوني ديوال مكو الله هاي غوروا ودكو ودنوكو اناني يتند نلال الله نغالو هبي هن شادل وفيا هن وبرمي هن كونو فودي وجبري الله اوما ويلتي ويهي هون دان نتامو سنا ودكو الله ويمكو إلا بلاغا من الله ورسالاتي ولن يجيرني من الله أحد ولن أجير من دونه ملتحدا ويسو مي وداني كو الله وي كو هاي غور سا الله امني ما كما هاي غور غاندا مولا ساكم اون الله موينا مولا الله الله ون غاندا هو يجير ولا يجار عليه الله واي مول كون نون غاندا mo yiɗi nangude o kay moolowo ala on huwa jaru jiru wala yujaru ali. E joni gonduɗen ko oɗo debbo hande biyetee Al-Fariha binti Malik, gandiraɗo famde diine e jangude e ruuɗade aduna. Wonnam galle mabɓe nani bammakko wiyete Malik ibni Sinan al-Khudri. Eɗen gandi oɗo ko wonnam heddi koye walde Uhudi he, oɗon jeeya koye rokkuɓe fittali mumen annabi ñande mum yo sow, gati annabijo ne barminde kanko fo idi arde mum. Gonnam kamɓe gooƴa mabɓe ko yo annabijo iwu on nokku tan mbaɗi mo évacuer, ɓe keeɓi hen caɗele mawɗe kamɓe hen Abi Ubaydata en. Hankkadi tawa annabijo sallallah sallam ne fiya ha ganda awo annabijo taw barmiɓe balli ho yalti o nokku kanko ɗono heddi kanko oɗo gorko pour ɓamde défense annabijo, pour ruttinde heefereɓe, pour hollude ganda addude becce mum faddu fadde no ganda gurdam annabi sallam gurdam diine l'islam yo yaaru yeeso saabu la ilaha illallah muhammadun rasulullah. ɗo waɗi annabijo go annabi ñande mum wino yi oɗon way darade ni o yiman arada an yandur ila rajuli min ahlil janna falyandur ila hada. kala mo annabiji wini noon ne heewi sawdina o wi kala jiɗɗo yiɗi neɗɗo aljanna yo ndaar oɗo. anani gonnam kanko oɗo gorko koye ndeɗon wartigo heddi ñande walde hude nde. anani kanko jeeya koye tabitiɗɗo ɓe jahani ɓe haaɓe sahudin ɗon sawdinɓe ɗon ɓeñal mum na keewi kanko no omo jeeya e mabɓe tan e sahudin ɓe ñande walde hude nde. eyi ɗum woni wi ɓe jahata dogata gacca annabijo ɓe ha keddiɗo. kanko oɗo debbo mbiɗen bammakko woni Malik ibnu Sinan sawdinɗo ñande walde Uhudi o. tawi ko yummakko wiyete ko Unaysa binti Amr ibni Kays l Ansari. oɗo debbo iɗino jogaɗo ɗum ko Nu'man ibni Zeyd, on jibinanimo hen ɓatadata e Ummu Sahal. ɓeɗo joni debbo mo kalteno kamɓe jiidi yumma, eyyi ɓe jiida baaba noon kono kamɓe jiidi yumma. joni noon nde Nu'man ibni Zeyd o no kañum maayi nde awa caggal mum Malik ibni Sinan ɓamti jibidina makko Abi Sa'id al-Khudri o kañum Al-Fariha bintu Malik oɗo. eyyi tawi ganduɗa ha joni ɓe jiide ha joni yumma e baaba ko oɗo saa oɗo ganduɗa ko mbiɗen Aba Saïd o. ɓe jiide yumma ko Saad ibnu Malik Shahir, ɗum woni ganduɗa Saïd Abi Saïd al-Khudri. Abi Saïd o wiyete Saadu tigui, kanko woni ganduɗa ɓuuri andirede Abi Saïd al-Khudri. anani oɗo koye annabijo tan wondunoɓe certata dawa hadiseji ko haalani men. kono en gowi nande en caftinande an Abi Saïd al-Khudri ujunere hadise temedere capan jeeɗiɗi hadise ko heɓani men annabijo sallallahu alayhi wa sallam. ha joni go namnana haali inde makko no haali omo du'ane hen. eyyi ko hondani sa ƴeewi hadiseji defte hadiseji ɗe mataw toon inde makko ha heewi. kanko Abi Saïd al-Khudri gole wole sappo e ɗiɗi o ta wondude e annabijo. o jeena koye ɓurɓe famde sahaabi yankoɓe, o mayi ko fergono yaare capanɗe jeeɗiɗi e nayyi. eyyi kanko oɗo debbo Fariha oɗo mbiɗen bandi ko gon ha joni mo jiidi yumma o woni Qatadatu ibnu Nu'man. eɗen gandi Qatadata oɗo oɗo ne ganduɗa jeeno koye tampuɓe ñande walde Uhudi nde sahaabi yanke kadi tawaɗo Badiri yanke kadi jeeya koye ganduɗa neɗɗo ɓurɓe wonde jamareɓe. anani o jeeya koye ɓurɓe fewde juuɗe en kamɓe gonno rumatil mashhurina. kanko ñande walde Badiri nde kanko woni ganduɗa mo yitere mum ɗum ɗakkitino o fiya hayre walla o fiya fikal ngal no yanire hoore nde no muusini ganduɗa yitere wootere kolti tan nde welti. gonnam woɓɓe mbino taƴa ɗum ɗo wiya ala jeehtu annabijo sallallahu alayhi wa sallam. annabijo nangi yitere nde waɗi nde placé wattini hen kayre ɓurno moƴƴude hay nde to kanata ahsan aynayhi wa ahaduma nadara. kayre ndeɗo barmuno en nde annabijo ganduɗa kadi so watti nde hen nde ene ɓurno yitere makko nde sellino ndeɗon ganduɗa ha joni wawde yiide. eɗen gandi kanko oɗo machia kanko oɗo Qatada o jeeya koye tawaɗo golwole ɗe foof golwole ɗe foof. eyyi ɗum noon no hewani sahabaɓe no heewi kanko omo jeeya hen. ñande yawmu fatu makka kadi kanko jogino darappu bani zofre en ɓeeɗo. sa ƴeewi e nder ha joni kanko ne nder defte ha joni sunnaji kaaloji hadiseji mataw toon hadiseji Qatadata haysoɗe kewani maɗe gonka yakke jeeɗiɗi. kanko Qatadata oɗo mayko to Madina ɗo fergono yaare duuɓi nogas e tati. gonam tawi ko bandi ko debbo goɗɗo mo jiidi yumma wiyete ko Ummu Sahal binti Nu'man al Ansari. oɗo Qatadata on jiidi yumma e baaba ɓe jiide Fariatu oɗo e ganduɗa Abi Saïd ɓe jiidi ko yumma. anani kanko no naati e diine l'islam he kanko Ummu Sahal oɗo o bayi annabijo ɗon gandirten ɓeɗo galle mabɓe foof awa koye diine l'islam he wuuri ko hen wuuri ko hen yiɗi. eyyi kanko Fariha oɗon ko hen jeeya. en gandi ko lekki mawki sigi wonɗo ko galle moƴƴo ganduɗa ko wiyete ko leydi moƴƴiri lekki ganduɗa belki jibinta ɓesnoje belɗe. ko noon de jomiraɗo wiya qur'an wal baladu ɗayibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi walladi habusa. tawi noon jabbuɗa koye toccode walla koye ganduɗa e farde farade andugama e hunde fuɗata ɗo sona tuppi an gede ñarde tan horoñi tan ala ko jibinta sona ko haali boobo tuppere tan yuuma walla ganduɗa ñakaɓɓe en walla keɓɓe en walla ko wiyete ha joni deɗɗeden gelodi en baali katadiri en eyyi leydi ndi moƴƴani ko ɗum tan jibinta yoɗa annabi yo sallam wi ƴeewi ƴeewi ko soɗon mbaɗa dani tan ƴeewi galleji ɗiɗo yimɓe laɓɓe joguiɓe diine saabi joom diine a fofti a forloyta a tampata a soggoyta a surata a willata a taribati yaɗa yo oɗo debbo ko hono dani kanko woni doole makko e sembe makko walli diine Allah ono fewi kanko goo namo jeeya koye ganduɗa yaaji moƴƴuɓe nder muhajirati an anne koye ganda mo ansariyankoɓe eyyi rewɓe moƴƴuɓe hajirati ene ansariyankoɓe kanko wona ko hen o jeeyade kanko oɗo Furaya binti Malik oɗo o gonɗini koye ha joni Mus'ab adda to Madina ɗo kanko gonnamo jeeyano koye heɗotonoɓe ganduɗa darsuji hertonoɓe muhadaraji o watti janggude toon ɗum waɗino annabijo ari kamɓe fo ɓe jeehi ɓen tawɓe naatidini samɓe paami woni noon sen ƴeewi kanko hoore makko mo haala ko yiyete banggal famille makko rokkuɓe défense dine l'islam eyyi bam makko ko hen heddi eyyi ɓiim goɗɗo no wiya ganduɗa ha joni awo ganduɗa ne tampire diine heɗan babiraɗo o ɗum woni Malik oɗo eɗen gandi Abou Saïd no golli diine e banggal jangde hollude Qatadata ibnu Nu'mane en ɓeɗo fo ɓami défense diine o kaɓama cippirama keyɗi hen kolli hen koƴama hen fo e banggal diine o anani kanko oɗo kanko Malik oɗo ganduɗa baban oɗo suka debbo o addi Aba Saïd ñande wolde nde ganduɗa yo annabijo acco yani on saw mo famɗi gonam annabijo wi ala Abi Saïd ko ɗum haɗ ɗum nadde wolde gaari on saw mo yaare duuɓi sappo e tati anani woɗi annabi yo sala sallam daari Aba Saïd yusaidu fihi nadar o yusawibu o daari du o daari to daari foof o wi oɗo kay Malik ruttinoɗo de oɗo no famɗi on sa duuɓi makko 13 ans duuɓi sappo e tati anani wolde ahad badiri nde o tawaka wolde uhdu nde noon o tawama awo o gañima hen tigui nde julɓe dogui nde kanko oɗo gonna mo haɓeteno kanko oɗo Malik o haw heddi hen kanko eyyi Qatadata o noon kañum mbata ɓuuri famɗude hen tampere no fewi kono hay on kaali yitere makko ittede kanko tabidde wondude annabijo awo ñande wuuli ha joni faaƴi ñande hooki nde anani ha yitere nde itta hen kanko ɗon ha yitere nde iwi hen goni kanko omo haala gonna omo haala o winde gahare nde gasi e mbadda annabijo e mbadda e mun ida hankkadi ɓe gara ɓe jaɓe kalani yimɓe wonde annabijo alhamdulillah ɓe mbaɗimo e kanko o ala ko ganduɗa o heddaki e wolde he ina jeeya ɓeɗon Abou Saïd al-Khoudri o wi danawto min rasulillah o wi ñande wono ari ha sera annabijo gonnam o wi fa qabbalto rukbatay o wi gonnam gaari mo ɓuucin koppi makko ɗi tawa annabi ñande mum ina yarmi mo yani ñande mum ganduɗa koppi ɗi nam ɓurti o wi ñande mum annabijo wimo ajaraka llahu fi abika noon toñiri babiraɗo o maayi o wi allah yurmo babuy ma yaafo ɗum ɗum woni duwawuji mawɗi gonnam anani oɗo ko ni gonnam heeɓiri oɗo duwaw nelaɗo sallallahu alih wa sallam ndega baba o heddima e wolde he annabijo wi allah yurmo babuy ma eyyi kamɓe gonnam ko ni baaɓe o ko noon heddori ɓe mbarmi hen ɓe gañi hen kono foof ɓe jaɓiri allah ɓe muñ kanko Abi Saïd o arti gonnam omo weltani ko allah ñaawi ko nattugol bam makko gonnam o urti o arti ha joni bandi ko debbo biyete Alfaria yumma o biyeteɗo Unaysa gonnam annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ɓe namni noon ɓe namni Abi Saïd i annabijone ɓe mbiya nde o haali wonde baaba o heddima hen yummo e bandira debbo fo mbi inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ɓe jaɓiri allah mbi nelaɗo allah ni wama hadatha lahu kanko no rokki ɓe ganduɗa ha joni itoɓe enan hoolare wonde annabijo kay ne hirsi ɗum kay omo andi nden hunde kay o heeɓi ɗum ɗon kay confirmation wonde nela allah kay hirsi kono haali noon wonde baaba o kay heddima hen fahamidat allah ɓe jetti allah taala ala salamati rasulillah ɓe mbi ɓe jetti allah ɓayde annabijo hirsi koye to nattuɗoon yo allah yirno ɗum yaafo ɓe jaɓiri allah wata sabatul alfaria o ummaha inde allah o sabarata ɓe muña ko ɓuuri moƴƴude e ganduɗa muñal jambidde ala awa ha joni ganduɗa boytali ala awa ha joni jambitali ngala ƴekkitali ngala lukali ngala anani ɓe keeɓi ko ɓuuri mawnude e jobdi eyyi ko hondani banggal darsu kadi nen wonande ha joni ewo rende hoore mum e wonde muñowo foof eyyi kanko Faria binti Malik oɗo sen ƴeewi Bayhaqi rahimahullah na haala sanat goto hadis keɓrado Abi Saïd al-Khoudri o wi gonnam asabana juu heege nangi amen to Madine ɗo to ñande goto dawi heege o wi ma asabana mithlahu qat fi jahiliyatin wala islam o wi min meeɗa dolde hono ndeɗo dolde min meeɗa heeɗude min meeɗa hooƴede ha fote e ngeeɗo heege wo wonande min gone jahiliya wona komin naate l'islam ko balɗe te ko taƴ kojul ala ala wo taccata goddul o wi gonnam bandi ko debbo o wimo yaato annabijo wadde sa yeehi ñagoɗamo o wi annabijo sa yeehi a dardimo hunde o wi a soyata o wi gotel gere ɗiɗi kay so rokkanimo o wiya yo goɗɗo walle o wi aino ahakum anani o wi kankone o yeehi kay ɓayde bandiragil makko tampi ha heeɗi ha wiyaɓe jaato annabijo o ñaagoyo o wi o yeehi toon o wi tawi hayde sera misiide tan o tawi annabijo ne jogui ha joni muhadara na waajo o nani annabijo no khutba ene wiya o wi kolngol fof ngol idi nande hen on saago sanga tampere o wi annabijo oman yestahfif yuiffahu llah kala nefɗo ñagude ma allah wallu ɗum no nefiri oman yestahni yughnihillah ni de o wi kaɗo haala haaɗi mo yettinde neel ngal noon tigui allah wi oman yettaqillah kala kullo allah allah waɗanta jaltirgal no tampirɗa foof o wi gonnoon sacrét ka ummu saad nu maali ko wi wallahi laka annaka aratta bi haɗa o wi li kaɗo haala koye makko huccina o wi lajaram wi kono baasi ala hen a yi hankkadi mi ñagota ko hay hunde o wi o jooɗiɗon ha kabaru ha muhadara o gasi o wi rajatu o wi hankkadi bandi ko debbo ko enan toon no fadi go anam ɗamni ñamde koko arata walla ma addan ɗum kabaru o wite tampere ta heegue taw dolde hankkadi joƴƴinimo leydi wawa hay dirtude o wi falamma jitu ilayha qalat o wi garmi noon o wi kam o wi o wi oko gadduɗo annabijo de hewani soynude dardude ɗum hunde o wi wallahi mi ari tigui ha ɓarimi tan nanimi omo haala kaɗo haala omi oman yestahfif yuiffahullah bandira debbo o wi kora yettinano neɗal de o wi ala mi yettinani o wi muñen tan jaɓren allah ko allah haali ko ummotako kala kay nefɗo ganduɗa ñagude ma allah rokku ɗum to yondinori hebde hunde taw ñagaki kala kay kullo allah allah waɗanta jaltirgal kala no tampirɗa ayi ko hon noon de o wi nde yano ɗon e janggotaɓen keeɓi koɓe ñaami anani wi kanko yi o naati toon e golle tan o heeɓi toon gaɓe coodi ñamde ɓe gaddi o wi serani eɓe mbadde hen eɓe muña haaɓe jiiya ha allah teddiri oɗo galle jogade jawdi ha heewi fa asbahu min aktharil ansari malam bi fadli batte ɓuural ha joni muñal mabɓe ngal e rewidade tindinore annabijo nde e joni daga tindirone annabijo ko noon de eyyi kono noon sa rewe yimɓe gaari gadde hay hunde ko mbawɗa jogade foof ko meere gonnam wonno ko wiyete yondinare wona koye nder ɓerde sa joguima hunde foof sa yondinaki ko meere gonna ɗum woni ko jiyeten leyɗele men hen jiyango annam neɗɗo wiya ko gardiɗo oɗo diwan ina ɓuuri leydi ndi foof hewde jawdi kono kañum mbuɗumum joom jawdi heɓata joom miskine heɓata hen yiiɗi jenandini mum heɓetake kala jogui ko saison ngaji no ɓe puntirta yimɓe gaari gadde gonnam gaari tan gadde gonnam sammi soko wiyete ko sallirimi takki yeeli maayi ɗaɗi gonnam mofta ha heew gacca toon maayo goppaɗo annabijo wiɗo ko man yestahfif yuiffahullah yo annabijo sallallah alih wa sallam nde o ari to madina ɗo kanko e ganduɗa seyna ali waɗi saaha ganduɗa saaha ɓe keeɓa hunde saaha ɓe keeɓata aliyu kañum yaltiñan mum heegana nangimo kanko aliyu haalata yatan banu hashim en anani ɓurɗo ɓadade annabijo ɓurɗo teddude e nder sahabaɓe yaltina darto e golle o wi tan tawami debbo nayejo fiida ana o wi ha joni tan ko tawami debbo nayejo kad jama'a madaran qinan jabisan ina rendini ɓooɗe tan leydi ha heewi omo daara cofnowo ɗiɗo leydi e baɗanowo mo ɗum ko mbiyeten booba teere ko o wi fawde nawtu min ha garmi ha sera makko ɗum wonno koto awalil madina gonnam leegue dow madina ɗe o wi tawi toon debbo nayejo o wi min kaldi takallam takada atuma aha min kaldi omo joguiɗo on fate ono fate o mawnude foof ala o wi fatere foof somi yalti fate foof lawol gotol baagal walla dilu goto o yoɓa kam tamaroɗe o wi noon de mbaddumi hen o wi mbeɗa heeɗi de kono mi waddi hen kam ha ɗum ɗo ha ganduɗa min mbaɗi ƴoogi min ganduɗa ƴoogam momi fateji diluji sappo e jeegom o wi gonnam nde gaynam mi noon tawa hankkadi tawa mbeɗa loyi o wi gaynum tan cakkumi juuɗam ha kada mbi ka fayya o wi o limani kam sappo e jeegom tamarore mbaɗmi hen ñan wumminnayi ko ɗum min annabijo min taƴi kojol mi o wi ñamdumi annabijo wi kono omo welti ndaw weltare yaha golloya mbaƴa gadda ɓaɗina nelaɗo sallah sallam ñamde gonda ko mawne kadi ko ganduɗa foof ganduɗa woni ɗon ko jinnaɗo ma banggue needi e banggal janguingol foof ko mawne banggal asku kadi ko ese nani ɓawɗo woni ganduɗa ali on sa guila soha heɓɗa haɓɓude fatima radiallahu anha kanko oɗo kamɓe ɓeɗo ne ko ni ɓe mbi kanko oɗo wi jutu marra tan kanko saadu haalat bil madina o wi gonnam no way heeɗude hankkadi on tampino feewi o wi gummimi jamma mbeɗa taaro a wuulumina leydi fa samitu tahta bawli cheyan yu jaafi uinan mi hunde watere an dilla e les bawle o yigo nam falta o wilta falta masu o yite min buri mi dum jungam o yitan taw mi daga o nguru ko wiyete gural jorgal gelobal ganda gural mun boy ngal na ubbi ton e der jarende o yi jaltimi o yi piddu mi ha laabe o yi lawji mi dum ha laabe o yi naami gittumi lewi ha gas o yi ngurmi hen balde tati gol be do gandi sari sa nani dum don na dagi dum don harmi wala namno yo taw heegi yottaake ma ganda ganda heegi bon anani hankadi heegi bon ga hankadi so ari Allah yi famano turra neddo ñola do hankadi ndara ko dandi hore mum on ko hebi ko yo ñam hay so ko jibo taw ganda ina tulli ni yo taje heno ñama he dum do de won diina l'islam go nan famano tur o yi go nan wuri yam balde tare yo jabri Allah e ciagal mum be do sahaba burnobe tampude be yo kambe gonto e governor yi leedele seraji fof batti diina l'islam anani ko Allah wiɓe ko wondi gonga o man yattaqillah kala kullu Allah Allah waɗanta jaltirgal kadi o yarzuquhu min haysu Allah arsik inma ta ɗaminaki kono an sa wiya jaɓrani Allah basal ma a yahata ko aɗa funta yimɓe aɗa jogi ha joni jawli ma aɗa jogi ha joni wande ma aɗa jogi ha joni poltigaji ma funtude yimɓe anani fu arsigo ko Allah jogi Allah yi fabtahu inda llahi rizqa ñagoɗi Allah muñe jaɓri Allah dillinen sababu yo tan seydna Ali ni ya go namna gollino yona adana rokka annabiyyu sallallahu alaihi wasallam e odo famino ko non be baano munjibe mun be jabri Allah anani be dewli ciagal annabiyyu ay ko nani annabiyyu no wi woto be ndarto woto be nyaagoyo ko o yidu ma hadi mo halde nelangal kiso wacci nelangal wacci nyaagunde batte nen hunde anani ni be munjidi kadi haa nyaade bay'atur ridwan aw wa hangari annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fergone yaare duubi jeegom kanko oɗo debbo omo tawa kanko e Abi Said e Qatadara foof ɓe gari ɓe mbayi annabijo bay'atur ridwan ɓe Allah telline ɓuurana wonde yiɗi ɓeɗo wonta ancude ɓe o weltanima ɓeɗo wonta tikkande ɓe laqad radiyallahu ɗum won titre laqad radiyallahu anil mu'minin ndeɗo yamirore walla ndeɗo weltare iwi koto Allah nana takke ɓuurana hena jangge ha aduna gas ɗum ɗo de woni woni garanti Allah wi mi yiɗima mi wonta anci anani mi weltanima mi wonta tikkane ɗum woni ko wiyete garanti ɗum waɗi asa ɓeeɗo kadi n jogino mise mawɗo bay'atur ridwan tawaɓe walde badiri en tawaɓe hunain en tawaɓe ganda uhudi en wonduɓe annabijo ɓe sahabaɓe ɓe Allah wino yiɗiɓe ɓe jiiɗimo yuhibbuhum wa yuhibbuna nani oɗo debbo no jeegonnam alfaria ma al muminina wal ba'ina o jañan mum bayiɓe ɗon annabijo ɓe kala ko wonno e faɗo leydi he kamɓe ɓuuri moƴƴude oɗon ñalawma anani mu kanko jaabir omo namina ha kamɓe kam hono a peu près no potata o wi arba achara mi o wirkanda ujunere hakke temen nayyi neɗɗo o yi ɓeeɗo gonnam moƴƴere Allah adima e dow maɓɓe ɓeeɗo gooni malaɓe heɓde wiide Allah Allah wi mi yiiɗima mi wonta anci awa ha joni ganduɗa mi weltanima mi wonta tikkane Allah tillin ɗum ayana jangge nder qurana suratul fathi aya batto sappo e jeetati ha aduna gasa laqad radiyallahu anil muminina id yubayicunaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba ɗum ɗo woni ganduɗa teddungal ɓeɗo jogi noon hen ɗum woni ndeɗo simore suratul fatihe nder aya batto sappo e jeetati Allah wi weltanima ɓeeɗo gonginɓe Allah rettuma nde ɓe gari ɓe mbayi annabijo les lekkiɗo Allah wi andi kona nder ɓerɗe maɓɓe tigui yidde Allah yidde nelaɗo Allah ɓamde défense dine Allah o Allah wi tellide maɓɓe o wiyete ganduɗa sakina heɓde sakina ko hunde moƴƴere imanagal kewgal anani fa anzala sakinata alayhim Allah wi ñan mun o rokkiɓe moƴƴere mawɗe fathan kadi ganduɗa fatu ganduɗa ɓadiɗo ñan mun koɓe keeɓi ñan mun ko woni fatu tigui ɓe gari ɓe kaɓoraka ɓe kalde ɓeɗo jeeyi hitano wonde garon gasi ɗum tigui woni fatu ani fatu goɗɗo kadi no wuudi kadi Allah faɗaniɓe kadi joni nde ɓe gummitirton haade mabɓe artude madina ko nden ɓe gudditoy haybara en han kadi ko nden ha joni ganduɗa leyɗele kewɗe kadi ha joni ganduɗa ɓe keeɓi ghanimaji ha heewi ɗum waɗi ko Allah wi faɗani ɓe gawanima kasira tan yahudunaha nangonɗen hunde fof gonnam hankkadi tan Allah udditi tan hankkadi moƴƴere iwri bangueji fof tampere maɓɓe yeehi heege maɓɓe yeehi kolɗe maɓɓe jeehi kooƴe maɓɓe jeehi hankkadi ganduɗa ko noon tan seeɗa seeɗa haɓe laami aduna o fof ɓe gooni hoore nde ɓe gardinno diine o kono nde diine o heedi caggal yimɓe hankkadi mbayno mbayani hankkadi ko ana lukka ana bana lukka heeforeɓe gari nangguitimen hannde colonisation an suusa waɗde le misore hoorema a suusa ha joni ganduɗa leyɗele tubakoɓe a suusa julde a suusa wiide aɗa golla to gollata ɗo aɗa naata hen an juula hen ala a yaltinde joni joni awaɗa filli musique kay ganda sa waɗi misor kay e nder école aji ha joni leyɗele heefereɓe goɗɗe ɓe mbiya wondaɗa wontaɗo fonctionnaire a watta ɗum ɗo ƴeegonam ɗe balɗe jiiɗo no président ji occident he omo haalde leydi africain gootir yo on tinno acca worɓe worɓeɓe ndesondira e tan tawi ɗum ko yamirore moƴƴa worɓe worɓe yo ndesondir wallahi son keddima e ɗum so ɓoyiroɓeɓe ndongan heɓde resoɓe in so worɓe worɓe ndesondiri rewɓe rewɓene ɓenne ndesondira e tan ɗiɗo miijoji ganda hakkillaji hay daaba hay ganduɗa muynirɗo kine mum kaɗo haala sona feewi anani omo haala omo moosa omo welti hen ɗum woni liberté ɓe mbi ko ɗum woni liberté ko wiyete kadi omo sexualité yo sankito e leyɗele men he kala leydi jabdi nden hunde ɓe ballitima sa jaɓani gasi en ka kaɓeteɗo koɓe haaɓiɓe mbaɗa tan dine l'islam yiiɗa nden hunde ɓe mbi ko dine l'islam addi nden hunde ɓe mbi ko hay batte ala hen leyɗele kewɗe hande waɗama légalisé jeeya gorko e gorko no cingodiri no mbaɗo e mariage nokke kayitaji mum en gonnam ɗum ɗo woni so continue tan bani adama en hankkadi ko ɗari ko wiyete inqirat koni bani adama en gasirta e leydi he gonnam jeeya leyɗele europe hewɓe rewɓe gonnam meeɗa nande alkayida meeɗa resede ɓe neyi ko dawaɗi yo ndesɗumen ɓe ko ulluɗi ɓe ko daabeje ta ɗe mooli allah gonnam ɗum ɓe jiiɗi addude e leyɗele men he woto ndesi ganda woto nawliri woto mbaɗi nani foof ko haaɓade tan ɓe mbi ɗum ɗo ko miijoji dine l'islam gonnam ɓeɗo hanki dari no balle dine o ha yetti gonam to yettiɗo allah wi yiiɗiɓe weltanimaɓe mi wonta tikkande ɓe anani kanko imamu nawawi rahimahullah o wi oɗo debbo no jeeya hen tigui bayatu ridwan al fariyat binti malik oɗo ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko noon kadi kanko hoore makko debbo mo jogui hadisayi ɗe o heɓra anani caggal no tampire dine l'islam ni o heyɗi hen o huuli hen ko noon kadi o heewi hadiseji kadi ɗe o haaltani leñol ngol wonde ko naade annabijo hadiseji hakke jeetati sa ƴeewi nder defte sunna he ma tawɗe toon waɗam koni oɗo wurde aduna he ko wiyete marratil ayamu al faria hatta namata ala firashil maut waɗnam koni de kala ko wuuri koko mayata kala ko dari koko leloto anani kanko on ko wiyete mayre nde are makko sanga lumdogal usman anani ɗum ɗo woni ganduɗa ko selli hen ko eyyi kono oɗo précisé tan nde o mayi nde kamɓe windoɓe tarih ɓe ɓe kawrani hen no fewi kono eɗen gandi ka mawɗo galle ko galle moƴƴo kay ko galle julɓe ko galle yiɗɓe dine tampanɓe dine kanko e bammakko maliko oɗo keddiɗo ganduɗa e wolde ɓe huuɗo e qatadata oɗo tawanoɗo wolde baɗi mo yitere mum ittano hen e ha joni e famille o noɓe mbano tampude hen kadi tampere mabɓe e madina hoore adande caggal mum allah addaniɓe yajede wonnoɓe nani haala allah ɓe nani haala nelaɗo allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko wi ko woni gonga kala kullo allah o waɗete waɗante yajede kala nef ñagude ñagude funtude yimɓe wadde yimɓe nambara e hawlade aɗa harbo tan aɗa hawlo tan no tawirɗa fo mbiya tuule mumen sombo dimo waɗata noon saɗa jogui ganduɗa woto funtu yimɓe aɗa yaaha gonnam aɗa funta yimɓe mbiɗa aɗa gaddanoɓe aljanna en aljanna ko ganduɗa annabio sallllahu alayhi wa sallam gaddanaki hay goto e bandiugal kanko ɓuuri horsude aduna he foof o ñagoto ko allah yo allah nannuma aljanna nanna ɓiɓɓe makko e galle makko e leñol makko rabbi ummati ya rabbi ummati gonnam o juula jamma o woya o ñagonomen enen fo yen kis gonnam enen hoko jobɗenmo sunna annabi wiya yen darano yen toppiti ko accunoɗo ko o wi faaɗimata jawdem nani ko jiɗɗa hen fo ƴettu kono hakkudema e allah o wiya gollan tan a tinnoto hen annabi alama dañ ko ɗum dewni haalande yimɓe gonga eyyi kono noon sa wiyano anda wiyete aɗa rokka yimɓe arsukaji walla aɗa rokka ɗum aljanna aɗa dande yimɓe jeygol ɗum ɗo fo ko place allah bandiraɓe jomiraɗo wi nelaɗo allah afa anta tunqisuman finnar natowo jeygol aɗa wawi dandude ɗum o wawa eyyi mo allah fodani jeygol o ko jeygol tan fayata annabio sallllahu alayhi wa sallam o yikkoreji makko hewɓe gonnam to makka ɗo mo yiɗannoɓe dina o ɓe naata hen kono allah feccananiɓe ay jomiraɗo wi mouhammad innaka la tahdi man ahbabta a fewnata mo jiɗɗa walakinna allaha yahdi man yasha ko allah fewnatamo haajo annabijo mamo fim annabijo jaɓori allah ko allah waɗi fo ko ɗum ɓuuri moƴƴude eyyi ko hon noon tigui bandiraɓe en gaari ha ɗo jowan ɗo yewtere ha sahagol eɗen ñaagui allah kala ko kalɗen hen hawre sawabu yo allah rokkumen baraji tawi kadi wona hen kowoni puujoji e jumre toromta eɗen ñaagui allah yo allah yaafo en bani adama wayi noon timmal ko allah woodani rabbana atina fi dunia hasana wo fi l akhirati hasanatan waqina adaba annar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين.